Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Сяргей Чыгрын нарадзіўся ў 1958 годзе ў вёсцы Хадзявічы Слонімскага раёна. У 1977 годзе закончыў тэатральнае аддзяленне Магілёўскага культпрасветвучылішча, затым філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Жыве ў Слоніме, працуе намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай». Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі. Выступае ў беларускім замежным друку не толькі як паэт, але і як перакладчык, краязнавец і літаратуразнавец. У 2008 годзе выдаў кнігу «Беларуская беласточчына». Рэцэнзіі. Калі разглядаем памежныя з Беларусю тэрыторыі, бадай толькі Віленскі край, мацней знітаваны з гісторыяй і культурай нашай краіны. Але калі пра беларускую віленшчыну і яе дзеячаў напісаны дзясяткі кніг, дык пра беларускую беласточчыну такіх кніг не так і шмат. Сярод рупліўцаў, якія вывучаюць беларускую культуру падляшша, слонімскі пісьменнік, краязнаўца і журналіст Сяргей Чыгрын. На працягу некалькіх гадоў у беластоцкім тыднёвіку «Ніва» друкаваліся ягоныя гісторыка-краязнаўчыя і літаратурныя артыкулы, якія і ўтварылі кнігу «Беларуская беласточчына». Беластоцкая земля нараджала дзеючаў беларускай культуры, навукі і палітыкі на працягу ўсяго 20-га стагоддзя. Прадстаўнікі беласточчыны бралі актыўны ўдзел практычна ва ўсіх беларускіх лёсаносных падзеях, у тым ліку і ў абвяшчэнні Беларускай Народнай Рэспублікі і барацьбе за незалежнасць Беларусі. Тут варта згадаць прадстаўніка Сакольшчыны Язэпа Варонку, які ў лютым 1918 года быў абраны старшынёй Народнага сакратарыята Беларусі і народным сакратаром замежных спраў. Варонка ўдзельнічаў і ў гістарычным абвяшчэнні 25 сакавіка 1918 года Беларускай Народнай Рэспублікі. Варта згадаць яшчэ аднаго змагара за незалежнасць Беларусі – Мікулу Дзямідава, які паходзіў з Ломжы. Дзямідаў у сярэдзіне 1920 года далучаецца да аддзелаў генерала Станіслава Булак-Балаховіча. У кастрычніку гэтага ж года Булак-Балаховіч прызначыў Дзямідава кіраўніком усіх беларускіх узброеных сіл, якія знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі. Як і Язэп Варонка, Мікола Дзямідаў апошнія гады свайго жыцця правёў у эміграцыі ў ЗША. Не менш дала беластоцкая земля і дзеячаў культуры, дзясяткі пісьменнікаў, кампазітараў, мастакоў, актораў. Сярод беларускіх пісьменнікаў, што нарадзіліся на Беласточчыне, быў і паэт Пятрусь Макаль, які паходзіў з вёскі Крушаняны Сакольскага павета. Сяргей Чыгрын называе яго сярод сваіх літаратурных бацькоў. Менавіта Пятрусь Макаль зрабіў першую публікацыю Чыгрына ў часопісе «Маладосць». Кніга гэтая – толькі маленькі ўступ у вялікае даследаванне пра беларускую беласточчыну, якое штогод пашыраецца і павялічваецца, дзякуючы ў тым ліку і руплівасці Сяргія Чыгрына.